Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 lipca, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W tej chwili powinno zaczynać się orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Są zagwarantowane pieniądze na podwyżki dla ratowników medycznych, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Szykuje się seria pozwów przeciw nieuczciwym producentom niemieckich samochodów. Punktualnie o 20:00 prezydent Andrzej Duda ma wygłosić orędzie radiowo-telewizyjne. Dziś rano prezydent poinformował, że zawetuje dwie ustawy dotyczące zmian w sądownictwie, o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Mimo zapowiedzi prezydenckiego weta nie odwołano dzisiejszych protestów. Wieczorem przeciwnicy zmian proponowanych przez PiS spotkali się ponownie przed Pałacem Prezydenckim. Na Trakcie Królewskim w Warszawie są utrudnienia w ruchu. O decyzji prezydenta zawiadomiony ma zostać teraz marszałek Sejmu. To na jego ręce prezydent odsyła ustawę ze swoim uzasadnieniem, wyjaśnia konstytucjonalista dr habilitowany Ryszard Piotrowski. Dalszą procedurę reguluje artykuł 64 regulaminu Sejmu, który jasno stwierdza, jaki jest dalszy los prezydenckiego wniosku o odrzucenie ustawy. Kierowany jest do odpowiedniej komisji, która pracowała nad ustawą. Ta komisja przedstawia swój wniosek. Albo chce ponownego uchwalenia ustawy, albo nie. Potem sprawozdanie komisji prezentowane jest na posiedzeniu plenarnym Sejmu, podczas którego występuje też wysłannik prezydenta wyjaśniający powody weta, po czym następuje głosowanie. Sejm zgodnie z konstytucją może weto odrzucić większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiej większości obecnie PiS nie ma, więc gdyby chciał weto odrzucić, to musiałby rozpocząć poszukiwania dodatkowych szabel, mówi politolog profesor Ewa Marciniak. W tej sytuacji tę większość będzie zwyczajnie bardzo trudno uzyskać. Będzie się taka, w cudzysłowie, walka polityczna toczyła o głosy głównie niezrzeszonych. Ale Sejm nie jest ograniczony żadnymi terminami, nie wiadomo więc, kiedy zajmie się zawetowanymi ustawami. Do 12 września posłowie mają przerwę wakacyjną, ale w każdej chwili marszałek może zwołać nadzwyczajne posiedzenie. Są zagwarantowane pieniądze na podwyżki dla ratowników medycznych, zapewnia wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. W siedzibie Rady Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność. Podczas rozmów strony potwierdziły ważność podpisanego tydzień temu porozumienia w sprawie podwyżek, dodaje wiceminister. Zostało potwierdzone, że to porozumienie jest podpisane, jest ważne, ono funkcjonuje i tutaj nie można podnosić nawet lokalnie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności tego porozumienia. Jednocześnie, jako że na tym spotkaniu był wiceminister finansów, on potwierdził, że środki na realizację tego porozumienia w tym roku są już w dyspozycji wojewodów, natomiast jeśli chodzi o środki na przyszły rok, to one są zagwarantowane, natomiast będą procedowane w trakcie ustawy budżetowej. Ratownicy zawiesili protest do 30 czerwca 2018 roku. Wtedy rozmowy mają zostać wznowione, bo ratownicy domagają się docelowo takich podwyżek jak pielęgniarki, czyli o 1600 zł brutto. Szykuje się seria pozwów przeciw nieuczciwym producentom niemieckich samochodów. Niemieckie koncerny od lat 90. stosowały niedozwolone zmowy cenowe. Obecnie, jak twierdzi szef niemieckiego Stowarzyszenia Urzędu Ochrony Konsumentów Klaus Miller, grozi im za to seria kilkudziesięciu tysięcy pozwów. To będzie największa afera kartelowa w historii Niemiec, napisał Bild Zeitung. Jeżeli zmowa zostanie koncernom udowodniona, to grożą im kary do 10% ich ostatniego rocznego obrotu. W przypadku Volkswagena teoretycznie mogą to być nawet 22 miliardy euro, a w przypadku Mercedesa 15 miliardów euro. Niemiecki minister transportu Alexander Dobrindt zażądał od władz koncernów szybkiego wyjaśnienia zarzutów o stosowanie zmowy cenowej. Od ujawnienia informacji o zmowie cenowej akcje Volkswagena, BMW, Daimlera i Porsche spadły od 2,5 do 3 punktów procentowych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro w całej Polsce burze, chmury i wszędzie może spaść deszcz. 19 stopni w Poznaniu, 20 w Trójmieście, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 24 w Warszawie, 26 w Rzeszowie i 27 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków.

try too hard not to make it. With a narrow wheel, a gray suit was at the cleaners. My ear cuff was to be told. My friends advised me against it. Judgment calls were useless at that point. And I tried, and I looked, and I just couldn't tell. Na początek drugiej godziny Aksamitu coś z dodatków do jednej z tych płyt, które brzmią idealnie o tej porze, nawet kiedy za oknem jeszcze nie jest do końca ciemno. Ta płyta to Is a Woman, a ta dodatkowa płyta to Is a Bonus i z tego właśnie wydawnictwa zespół Lamb Chop. A teraz zgodnie z obietnicą z ubiegłego tygodnia, zresztą kilka tych obietnic w tej godzinie spełnię, powrót do Los Angeles. Jest rok 1982, a na scenie zespół Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. W 1982 roku zdecydowanie zespół już po przejściach i to słychać gdzieś w tej muzyce. Z jednej strony grają tak, że rwie serce, ale z drugiej w wokalach głównej wokalistki słychać trudy ostatnich miesięcy i lat. Ale to właśnie sprawia, że te nagrania są przynajmniej dla mnie wyjątkowe i myślę, że jeszcze raz sięgniemy po dokument tego właśnie koncertu, by zagrać wersję Rhiannon, też prawie 8-minutową. Jeśli już jesteśmy w Aksamicie przy oklaskach i przy wrażeniach koncertowych. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. To przypominam o naszym konkursie 73533. Czekamy na wasze SMS-y z propozycjami, jaki film, który film i dlaczego właśnie ten mógłby zamknąć tegoroczną edycję OFF Festiwalu. 73533. A my wracamy do spełniania obietnic z ubiegłego tygodnia. To jest płyta, której posłuchamy w te wakacje, w to lato w całości. Ale ponieważ słuchając jej od początku do końca, najbliższe dwie piosenki to utwory najlepiej znane z albumu Turn on the Bright Lights zespołu Interpol, pomyślałam, że każdej z nich posłuchamy dziś w troszkę mniej znanej wersji. Zaczynamy od PDA, tutaj w wersji zatytułowanej na reedycji płyty Pierwsze Demo. Yours is the only version of my desertion that I could ever subscribe to, and that is all that I can do. You are a past dinner, the last winner. I'm raping all around me till the last drops behind you. You're so cute when you're frustrated. Pierwsze demo pierwszego przeboju zespołu Intypo, piosenka PDA. Pamiętam, to być może jest ostatni utwór, w którym zakochałam się z telewizji, a nie z radia, bo tak przecież kiedyś było dzięki MTV, dzięki Vivie Cwaj, że poznawaliśmy muzykę nie tylko dzięki temu, co ktoś nam pożyczył na płycie czy na stworzonym mixtape'ie na kasecie magnetofonowej, ale także i oglądając telewizję muzyczną i teledyski w nich. I tak właśnie pewnego popołudnia w 2001 albo do drugim roku zobaczyłam w MTV2 teledysk do tego utworu i gdzieś sobie zanotowałam w pamięci tę nazwę, że trzeba to sprawdzić, trzeba to zobaczyć. Taka była moc tego utworu. PDA, zespół Interpol w wersji demo, utwór z ich pierwszej płyty Turn on the Bright Lights. Przez całe lato słuchamy tego albumu od początku do końca. Teraz piosenka numer 3 na płycie, ten chyba najsłynniejszy łamacz emocji na tym albumie, ta piękna ballada NYC, New York Cares. Takie hasło kiedyś w Nowym Jorku właśnie zobaczyli muzycy grupy i zainspirowało w pewnym sensie tytuł tego utworu i także posłuchamy w mniej znanej wersji. Wersji z 18 kwietnia 2001 roku. To będzie sesja dla Johna Peela. I'm not afraid to wersja dla Johna Peela, dla radia BBC NYC. To w tej piosence pada tytuł tego albumu Turn on the Bright Lights. Wrócimy do tej płyty, do debiutu Interpol w Aksamicie w przyszłym tygodniu. Aksamitne lato 2017 brzmi między innymi tak. To nie był plan ani pomysł, ale rzeczywiście coś nadzwyczajnie w tych tygodniach i miesiącach urzeka mnie w dawnych melodiach, w wielkich przebojach nagranych na nowo. Za nami zespół Granddaddy, a teraz Michael Kiwanuka. Like a marvelous child, sometimes I feel like a marvelous child, sometimes. Like a marvelous child, a long, such a long way from home. true believer, true believer, true believer, true believer. And the Lord, long, long, Lord, I'm Lord, long, long, I'm the Lord, such a long. W takich piosenkach nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że wprowadziłam dzisiaj nas w tak błogi nastrój, że nie chcę go łamać żadną formą aktywności. Nawet nie podałam dzisiaj namiarów do mnie, chociaż i tak płynie korespondencja i za wszystkie listy bardzo dziękuję. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i znów sobie zaprzeczam, ponieważ nie wydaje mi się, by kolejny utwór był tym, który prowokuje, by sięgać po telefon czy biec do klawiatury. Z drugiej strony budzi tak wiele wspomnień i tyle emocji, że kto wie. Kiedy w ubiegłym tygodniu sięgałam po debiutancką płytę Interpol, pomyślałam o tym rok 2002 w muzyce. Kiedy to było, co to było, jakie ukazały się płyty, co mnie zachwyciło, ta przyszła do głowy jako pierwsza. Some tears I can't cry them anymore. I can't think of what they're for. Oh, they ruin me every time. But I'll try. Leave behind some days. These tears just can't erase. I don't need them anymore. To meet you there. Jeśli ktoś zapytałby mnie o off-festiwalowe marzenia, w pierwszej trójce jest on, Beck. A jeśli już jesteśmy przy off-festiwalu... Sponsorem karnetów w audycji jest organizator off-festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Szukamy, wybieramy i dzwonimy do tych, którzy wygrają albo już wygrali karnety na tegoroczny off-festiwal. Pierwsza odpowiedź nagrodzona, Wojtek z Gdańska. O, będziesz miał kawałek drogi do przejechania. Jego odpowiedź, jego film, który wybrał na zamknięcie w festiwalu Tylko kochankowie przeżyją, Jima Jarmusza, bo film ma świetną muzykę i klimat, akurat na zamknięcie festiwalu. Poza tym związek z off-festiwalem jest trochę jak między kochankami. Wracasz co roku, nawet jeśli nie układa się najlepiej, albo było ciężko. Takie są odpowiedzi słuchaczy Aksamitu. A jeśli chodzi o off-festiwal i wspomnienia, no to z pewnością jedno z najsilniejszych, najmocniejszych, nie tylko moich. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Zakończę dzisiejsze wydanie audycji tajemniczo. 12 i 13 sierpnia Patti Smith ponownie w Polsce i z pewnością jeszcze o tym usłyszycie w Aksamicie. Dziękuję za ostatnie dwie godziny. Anna Gacek. Drop like flies.